سر یو سرستا یو مونگ مجاہی دین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین پاعو سر یو سرستا یو مونگ مجاہی دین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین سپیسالی مو کاروان سپیسالی مو امیر دی شیخ حبات اللہ بخکولی سپین مسیر سپیسالی مو کاروان سپیسالی مو امیر دی شیخ حبات اللہ اوخ کولیس بیس مسیر مشفیق پہر مظلوم دائی سخت پا مشرکین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین پاعو سر یو سرستا یو مونگ مجاہدین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین سپیسالی امارات یتیم شو پا دوزال ورو کی شو کبا ساروان مدلخ کر سپیسالی امارات یتیم شو پا دوزال ورو کی شو کبا ساروان مدلخ کر قابل مکڑا منصور یا الہ العالمین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین پاعو سر یو سرستا یو مونگ مجاہدین وی خواہ کامونا یا امیر روختیا ولی اللہ و ملا محمد عمر و دان پری امارا ہم و د غیرت غار روختیا ولی اللہ و ملا محمد عمر و دان پری امارا ہم مود غیرت غار فیراق اکڑا خلفا اسمانو کا زمین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین پاعو سر یو سرستا یو مونگ مجاہدین وی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین نور فتح مناسی کڑارت پاک اللہ نور غال شریعہ قانون دا مصطفیٰ نور فتح مناسی کرارت پاک اللہ نور غار شریعہ قانون دا مصطفیٰ نازی گنن پتا کشمیر او پلسطین بی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین پاعو سر یو سرستا یو مونگ مجاہدین بی خواہ کامونا یا امیر المؤمنین سوا پری مورتا ستایا پکی غازیان الہام پوش عرو دمیلت خادیمان سوا پری مورتا ستایا پکی غازیان الہام پوش عرو دمیلت خادیمان پا صراط مستقيم دا تولي دا مسلمين في خواه كامونا يا أمير المؤمنين بعصر يسر ستايو من مجاهدين في خواه كامونا يا أمير المؤمنين بعصر يسر ستايو من مجاهدين في خواه كامونا يا أمير المؤمنين.